मुखम सा द्वैत प्रपंचाशय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखो थाखंड दे गोचर मिथ्याबंध विधुन परमा नंदकतात्मक मोक्षं प्राप्त स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झित ब्रह्मणो ज्ञानत्वानंदत्वादि विचार ही चलेगा हो गया था पूरा ना। ब्रह्म ज्ञान रूप है आनंद रूप है। यहाँ ये मंगलाचरण मधुसूदन सरस्वती स्वामी करते हैं। पहले गीता में भी करते हैं कहीं कहीं बीच में यहाँ मध्य में मंगलादिनी मंगल मध्यान्ह मंगलांतानी शास्त्राणी प्रथम ते वीर पुरुषकानी आयुषमत पुरुषकानी च अध्येतारस्य बुद्धियुता यथास्युः। आदि में मंगल हो मध्य में अंत में मंगल ऐसे ग्रंथ विस्तार को प्राप्त करते हैं। वीर पुरुषकानी आयुषमत पुरुषकानी च पढ़ने वाले वीर होंगे आयुषमत पुरुष पुरुषकानी बहुविषमास पढ़ने वाले वीर आयुष्मान होंगे बुद्धियुत होंगे। ये टीकाकार इनके ऊपर टीकाकार गौड़ ब्रह्मानंद कहते हैं जीवन मुक्त होने पर भी आचार्य स्वामी मधुसूदन सरस्वती पहले भजन करते थे उसी वासना के कारण आगे भी स्मरण करते हैं। ये कोई नहीं ज्ञान हो गया तो आगे कोई श्लोक नहीं बोलेगा स्तोत्र नहीं बोलेगा स्तुति पाठ करेगा तो देह तो हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं आगे देह तो छोड़ना है तो कहीं आरती के आरती नहीं लेंगे कहीं मंदिर में प्रणाम नहीं करेंगे कोई कोई तो नमो नारायण भी नहीं कहेंगे क्योंकि स्वयं ब्रह्म हो गया फिर नमो नारायण कैसे कहेंगे कहेंगे तो जैसे ज्ञान कहीं है ज्ञान कहीं भाग जाएगा। तो प्रारब्ध कर्म जब तक है शरीर है सब व्यवहार होता है तो जैसे पहले स्तुति स्तुति पाठ करते थे कोई गंगा स्नान करता था ये नहीं सोचेगा कि ज्ञान हो गया गंगा स्नान बंद करूँगा। कुछ लोग तिलक नहीं करना कुछ संप्रदाय में सिखाते हैं तिलक नहीं करना क्योंकि तिलक करते हैं तो द्वैत हो जाएगा। कुछ लोग सीखते साधु लोग भी तिलक नहीं करना नहीं करते ना तिलक धिक भस्म रही तम बालम कहा गया। कुछ लोग तो तिलक नहीं करना नमो नारायण नहीं करना मंदिर में जाकर के आरती भी नहीं लेना प्रणाम भी नहीं करना कहीं कहीं से कहा गया सब तो मेरे आत्मा में किसको प्रणाम करूं। वो प्रणाम तो वस्तु तो शरीर झुक गया तो क्या हो गया शरीर में जिसकी अहम बुद्धि नहीं है शरीर से प्रणाम हो गया तो क्या बिगड़ जाएगा ब्रह्म ज्ञान भाग जाएगा। ये भोजन कर सकता है व्यवहार कर सकता है शरीर झुक जाने से ब्रह्म ज्ञान भागता नहीं। जब तक शरीर रहता है स्तोत्र पाठ भी कर सकता है गंगा स्नान कर सकता है जप भी कर सकता है प्रणाम भी कर सकता है सब कर सकता है। और यहाँ कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानामि कहने से कुछ लोग कहते हैं पहले ग्रंथ लिख दिया था बाद में फिर अद्वैत को छोड़ करके द्वैत में आ गई ऐसा नहीं। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानामि कहने का अभिप्राय है अभिप्राय बताएंगे। पहले वंशी श्लोक बोलो वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीताम्बरा दरुण बिंब पलाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। कृष्ण का तो विशेषण है वंशी विभूषित करात वंशी के द्वारा विभूषित वंशी विभूषित कर यस्य स वंशी विभूषित कर तस्मात् नवनीरदाभात निरद मेघ नया नूतन जलद जलधर के समान का प्रकाश है कब वर्ण है पीताम्बराद पीतानि अम्बरानि यस्य पीताम्बर वाले अरुण बिंब फलाधरोष्ठात बिंब फल के लाल होता है अरुण वर्ण फल के लाल वर्ण है अधर उष्ठ उनका उष्ठ ऐसे लाल है पुण्य इंदु सुंदर मुखात पुण्य इंदु के समान सुंदरम मुखम यस्य अरविंद नेता अरविंद नेत्र जैसे पद्म पत्र के अनुसार चक्षु समान ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है ऐसे कृष्णात परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने। कृष्णात परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने में इसमें कृष्ण पद का लक्ष्यार्थ लेंगे तो कृष्ण पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य है। वो क्या है कृष्णात परम किम, कृष्ण यदि लक्ष्यार्थ लेंगे उसके पर कोई अलग है, लक्ष्यार्थ से कुछ नहीं है। लक्ष्यार्थ शत्रु तो कुछ नहीं जानते हैं। यदि वाच्यार्थ लेंगे कृष्णात परम, वाच्यार्थ से पर क्या तत्व है कोई है? कृष्ण के वाच्यार्थ से पर क्या है? शुद्ध। वो शुद्ध शब्द ब्रह्म क्या है? किमपि, उसका कुछ इदम इत्थम ऐसा निर्णय नहीं हो सकता है। कृष्ण वाच्यार्थ से पर कुछ तत्व है, किमपि तत्त्वम, किमपि तत्व नहीं नास्ति कहते हैं क्या? किमपि तत्व नास्ति कहा गया? वाच्यार्थ से पर कोई तत्व नहीं ऐसा कहा गया क्या? नहीं, तत्त्वम अस्ति किंतु अहम न जाने, उससे पर कोई लक्ष्य कोई तत्व है वो तत्त्वम अहम ऐसा भी अन्वय कर से। कृष्णात परम वाच्यार्थ से पर है तत्व है, वो तत्व अहम न जाने ज्ञान का विषय नहीं होता है। जो तत्व है कृष्ण से पर जो लक्ष्यार्थ है शुद्ध, वो तत्व कैसा है? किमपि इदम इत्थम इस प्रकार नहीं कर सकते निर्विशेष पर ब्रह्म रूपे। वो अहम न जाने कहन से मेरा ज्ञान का विषय नहीं, वो अहम किंतु न जाने ज्ञान का विषय नहीं होता है। ज्ञान का विषय होता है क्या? अप्रमेय। जो कृष्ण वाच्यार्थ से पर जो शुद्ध स्वरूप है वो ज्ञान का विषय नहीं होता है। तो क्या बिगड़ गया? कृष्ण से पर वाच्यार्थ से पर जो तत्व है वो ज्ञान का विषय नहीं होता है। जो वंश विभूषित कर विश्व भगवान श्री कृष्ण है ये तो ज्ञान का विषय होते हैं, उससे विलक्षण जो तत्व है शुद्ध स्वरूप है वो ज्ञान का विषय नहीं होता है। उससे विलक्षण तत्व नहीं है नहीं क्या? उससे विलक्षण कोई तत्व है जिसको मैं नहीं जानता हूँ, ज्ञान का विषय नहीं होता है। और यदि कृष्ण पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य ले लिया, ऐसे व्यस वंशी विभूषित कर पीताम्बरादि इससे उपलक्षित जो शुद्ध स्वरूप यदि लक्ष्यार्थ ले लिया उससे पर कोई तत्व ही नहीं। ननु निर्विशेषम चेद ब्रह्म तरी ब्रह्मेव एकम ज्ञानात्मकम आनंदात्मकम अद्वितीयम नित्यम साक्षी चेति। ब्रह्म निर्विशेष यदि है तो ब्रह्म ही एक है, वही ज्ञानात्मक है, वही आनंद रूप है, वो अद्वितीय है, वह नित्य है, साक्षी, ये सब नहीं बनेगा, न उपपद्यते। निर्विशेष कोई धर्म उसमें विशेष यदि नहीं है तो ज्ञान कैसे कहेंगे, उसको ज्ञानात्मक कैसे कहेंगे? घटत्व तो जिसे में रहता है उसको घट कहते हैं। सुखत्व तो रहेगा तो सुख कहेंगे, ज्ञानत्व तो रहेगा तो ज्ञान कहेंगे। तो उसका ज्ञानात्मक क्या है, एकत्व तो क्या है, नित्यत्व तो क्या है, साक्षित्व तो धर्म यदि नहीं रहेगा निर्विशेष है तो उसको कैसे नित्य साक्षी ये सब लक्षण नहीं घटेगा कैसे कहेंगे? तथा ही कहते हैं, निदर्शन दिखाते हैं तथा ही। तत्र तावत ज्ञानत्व किम जाति विशेष हो वा तत्र तेषु ज्ञान आनंद अद्वितीय नित्य साक्षी स्वरूप में ज्ञानत्व क्या विशेष जाति है? साक्षात व्यवहार जनकत्व वा ज्ञान व्यवहार का जनक है ज्ञानत्व। तृतीय जड़ विरोधित्व वा ज्ञान जड़ का विरोधी अथवा जड़ से अन्य है। अज्ञान विरोधित्व वा अर्थ प्रकाशात्मकत्व वा और परांगिकतम वा कितने विकल्प हो जाएगा? चार ही सात है। ऊपर से पता चलता है नीचे देख करके सात है। प्रथम है जाति विशेष वा नाद्य ज्ञानत्व जाति विशेष के नहीं वृत्ति प्रतिबिंबित ज्ञानाभासेषु तत्संभव भी घटाकर पटाकर जो वृत्ति है वृत्ति प्रतिबिंबित तो होता है चिदाभास ज्ञानाभास उसी ज्ञानाभास में ज्ञानत्व जाति हो सकता है क्योंकि वृत्ति प्रतिबिंबित चिदाभास घटाकार वृत्ति प्रतिबिंबित चिदाभास पटाकार मटाकार अलग अलग वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य ज्ञान अनेक है, समय ज्ञान से जाति हो सकता है। अखंड रूप ब्रह्म ज्ञान है, अखंड जो ब्रह्म आत्मक ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, ब्रह्म का ज्ञान तो वृत्ति प्रतिबिंब हो जाएगा। ब्रह्म स्वरूप जो अखंड ज्ञान है उसमें तदयुगात, उसमें जाति कैसे होगी? अखंड ब्रह्म उसमें कोई धर्म नहीं, निर्धर्म का एक व्यक्ति है। अखंड ब्रह्म कितने है? एक व्यक्ति में जाति रहती है नहीं, एक व्यक्ति में, एक व्यक्ति आश्रय में जाति नहीं रहेगी? आकाश में जाति रहती है, हैं जाति, ये आकाश में भी जाति रहती है, क्या जाति रहती? द्रव्य तो सत्ता रहती, हाँ ये आकाश तो जाति नहीं। एक ही व्यक्ति जिसका आश्रय हो वो जाति नहीं है। एक ही व्यक्ति जिसका आश्रय हो, द्रव्यत्व का आश्रय एक ही व्यक्ति है क्या? आकाशत्व का आश्रय एक है, इसलिए आकाशत्व जाति नहीं। इस प्रकार अखंड ब्रह्म एक ही व्यक्ति होने से उसमें निर्धर्म है तो जाति, ज्ञान तो जाति नहीं है। द्वितीय प्रथम चला गया, द्वितीय हो गया साक्षात व्यवहार जनकत्व। व्यवहार का जनक होता है फलोपधान से, फलजनक जो होगा सुश्रुत्यादो अभावात, सुश्रुति काल में व्यवहार जनकत्व नहीं है, वृत्ति प्रतिबिंबित है फल उपहित उपदायक होता है फलजनक। घटाकार वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य ज्ञान होने पर व्यवहार का जनक होता है, बुद्धा शब्दान प्रवृत्ति व्यवहार के प्रति ज्ञान कारण, तो फल उपदायक फलजनक होता है वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य होगा। जागर सपन में रह भी शुद्ध में फलजनकत्व शुद्ध चैतन्य नहीं है, तो शुद्ध ब्रह्म ब्रह्म में ये लक्षण नहीं घटेगा। इसलिए सुश्रुत्यादो अभावात, क्या फलजनकत्व व्यवहार जनकत्व नहीं रहता है, वो तो शुद्ध चैतन्य में रहेगा। शक्त्यादि रूप स्वरूप योग्यताया भी मुक्तो अभावात, यदि कहेंगे व्यवहार नहीं होने पर भी सुश्रुति काल में व्यवहार नहीं होने से व्यवहार जनक तो नहीं रहेगा, किंतु व्यवहार जनक तो नहीं रहने पर भी व्यवहार जनकता आवश्यक स्वरूप योग्यता रह जाएगी। स्वरूप योग्यता होने से व्यवहार कभी हो सकता है, अन्यत्र होता है। तो ये कहे शक्ति आदि रूप जो स्वरूप योग्यता है, जैसे दंड में घट जनकत्व तो, घट अभिहित तो पूर्ववृत्तित्व, अरण्यस्थ दंड में है घट अव्यहित पूर्ववृत्तित्व, अरण्यस्थ दंड में नहीं है, वो तो अरण्य में भी है, उसे घट बना ही नहीं, घट अव्यहित पूर्ववृत्तित्व नहीं, किंतु घट अव्यहित पूर्ववृत्तित्व आवश्यकता का धर्मवत्तम दंडत्वत्तम अरण्यस्थ दंड में है, वो शक्ति रूप कार्य स्वरूप योग्यता अरण्यस्थ दंड में है। इस प्रकार ब्रह्म रूप चेतन में सब व्यवहार जनकत्व तो नहीं रहेगा सुश्रुति आदि में, जागृत काल में भी व्यवहार जनकत्व तो नहीं, किंतु जनकता अवश्य स्वरूप शक्ति आदि रूप स्वरूप योग्यता कहेंगे। तो स्वरूप योग्यता तो मुक्ति में नहीं होगी, मुक्ति काल में, मुक्ति के समय व्यवहार नहीं होता, मुक्त अभाव है। इसलिए द्वितीय चला गया। जड़ विरोधी तो हम तृतीय कहेंगे, जड़ विरोधी यदि कहेंगे शुद्ध चेतन जड़ का विरोधी है, जड़ विरोधी यदि शुद्ध चेतन होता तो कोई जड़ भी नहीं रहना चाहिए। स्वरूप ज्ञान से नित्यत्व न तद विरुद्ध से जड़ से नित्य निवृत्ति आ पाता। स्वरूप ज्ञान ब्रह्म स्वरूप ज्ञान नित्य है, यदि जड़ विरोधी ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान विरोधी कौन होगा? जड़ होगा। जड़ विरोधी ज्ञान तो ज्ञान विरुद्ध जड़, तद विरुद्ध से नित्य ज्ञान के विरुद्ध जड़ नहीं रहना चाहिए। सर्प ब्रह्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप नित्य है तो उसका विरुद्ध जड़ नित्य निवृत्ति हो जानी चाहिए, कभी नहीं रहना चाहिए जड़। न चतुर्थ है, चतुर्थ क्या है? जड़ अन्यतम, जड़ विरोधी तो नहीं कह करके जड़ से अन्य कहेंगे। सत्यम ज्ञान इत्यादि अनृत व्यावृत, यदि ज्ञान शब्द का अर्थ जड़ अन्यत है, जड़ अन्यतम, जड़ है मिथ्या, जड़ अन्यत्व तो अनु मिथ्या, मिथ्या भिन्नत्व, सत्यम ज्ञान आदि में ज्ञान शब्द का अर्थ हो गया मिथ्या भिन्न। यदि ज्ञान शब्द से मिथ्या भिन्न प्राप्त हो जाएगा तो फिर सत्य शब्द अर्थ से सिद्ध होता है मिथ्या भिन्न। अनृत व्यावृतिर आर्थिक उक्ति विरोधात् सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म में अर्थ से सिद्ध होता है ब्रह्म अनृत व्यावृत अनृत भिन्न। सत्य कहने का क्या अभिप्राय? अनृत मिथ्या न। यदि ज्ञान शब्द का अर्थ ही हो जाएगा जड़ भिन्न, जड़ है मिथ्या, तो अनृत व्यावृत शब्द तो ज्ञान शब्द से अनृत व्यावृत अर्थ प्राप्त हो जाएगा, तो आर्थिक उक्ति विरोध होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तैतरे में आया, सत्य शब्द से क्या कहेंगे? मिथ्या भिन्न, ज्ञान शब्द से जड़ भिन्न, ये कह जाएंगे। यदि ज्ञान शब्द का अर्थ ही कहेंगे जड़ अन्यत्व मिथ्या अन्यत्व, तो साक्षात ही हो जाएगा ज्ञान शब्द का अर्थ हो जाएगा अनृत भिन्नत्व अथवा जड़ भिन्नत्व। तो फिर सत्य शब्द ज्ञान शब्द अर्थतः मिथ्या भिन्न को जड़ भिन्न को कहते हैं, ये विरोध हो जाएगा। पंचम पक्ष लेंगे आगे, अज्ञान विरोधित्व, अज्ञान विरोधित्व। अभी अज्ञान विरोधी यदि चेतन होगा तो अज्ञान नहीं रहना चाहिए, अज्ञान से नित्य निवृत्ति आ पाता। ब्रह्म तो नित्य है ही स्वरूप ज्ञान, और यदि अज्ञान के विरोधी तो अज्ञान निवृत्त हो जाना चाहिए। न षष्ठ, षष्ठ में अर्थ प्रकाश आगतमगतम, अर्थ का प्रकाश मुख्य में अन्य अर्थ उल्लेख अभाव, अर्थ का प्रकाश कैसे होगा? अन्यार्थ का अन्यार्थ विषय का प्रकाश घटपटा दे, अन्यार्थ विषय का प्रकाश मुख्य में नहीं है। और स्वरूप प्रकाश यदि कहेंगे तो स्वरूप का उल्लेख करे ज्ञान, जो ज्ञान स्वरूप का उल्लेख करेगा तो स्व विषयत्व आ पाता, स्व विषयत्व नहीं होता है, स्व स्वस्य स्व विषयत्व। न सप्तम परांगीकृत ज्ञानत्व, न सप्तम परांगीकृत जातिर व्यवहार हेतुत्वादेर्वा त्वन्मत असंभवात्। पर तो ज्ञान तो जाति मानते हैं अथवा व्यवहार हेतुत्व मानते हैं, जितने विकल्प ही सब कुछ मानते हैं समय से, तुम्हारे मत में संभव नहीं। इति चेत सिद्धांतिकता न अर्थ प्रकाशत्वम एव ज्ञानत्वम, ज्ञानत्व का अर्थ प्रकाशत्वम, अर्थ प्रकाशत्वम अर्थ प्रकाशात्म ज्ञान, अर्थ व्यवहार जनकता आवश्यकत्व, अर्थ का जो घटपटादि अर्थ का व्यवहार जनक होता है ज्ञान, जनकता आवश्यकत्व ज्ञानत्वत्व, अर्थ इच्छा जनकता आवश्यकत्व, ये भी कहा अर्थ इच्छा जनक ज्ञान होता है। मुक्तावर्थाभावे भी तत्संसृष्ट प्रकाशत्वस्य, तत्संसृष्ट मतलब अर्थ नहीं होने पर भी अर्थ प्रकाशत्व रूप से, तत्संसृष्ट प्रकाश मतलब अर्थ संसृष्ट प्रकाश, अर्थ विषय का प्रकाशत्व। कदाचित अर्थ संबंध नापि अनपायत, अर्थ नहीं होने पर भी अर्थ प्रकाश उपलक्षित स्वरूप, कभी यदि अर्थ का संबंध होता है तो अर्थ उपलक्षित प्रकाश मुक्ति काल में भी रहेगा। जैसे काकवत देवदत्त से गृह काकवंत, काकवत देवदत्त से गृह, काक नहीं होने पर कभी काक के संबंध से काक उपलक्षित देवदत्त का गृह है। अर्थ प्रकाश अर्थ नहीं होने पर भी अर्थ संसृष्ट प्रकाश तो कदाचित अर्थ होने से ही हो जाएगा। अतएव अर्थ प्रकाश रूपत्वम ज्ञानत्वम ब्रह्मण कथम अन्यार्थाभाव तो मुख्य स्वयं स्वस्यापि अवेदनात्, इति अतएव निरस्तम। अर्थ प्रकाश रूपत्व ज्ञानत्व ब्रह्म में कैसे आएगा? क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई अर्थ है ही नहीं अन्यार्थाभाव मुख्य काल में, और मोक्ष काल में स्वयं स्व का विषय करेंगे तो स्व विषय को तापति, ये इति निरस्तम। क्योंकि अर्थ उपलक्षित प्रकाश, अर्थ उपलक्षित प्रकाश तो कौन से क्या होगा? मोक्ष काल में अर्थ नहीं रहने पर भी अन्य काल में अर्थ विषय रहने से अर्थ उपलक्षित प्रकाश तो हो जाएगा। यह तो आनंदत्व के विषय में फिर विकल्प क्या? आनंदत्व जाति विशेष वा अनुकूलतया वेदनीय वा ये ज्ञान तो हो गया। अभी दूसरा आनंद के लिए, आनंद तो जाति विशेष प्रथम अनुकूलतया वेदनीय होता है सुख आनंद, अनुकूलतया वेदनीयत्व द्वितीय हो गया। अनुकूल वेदनत्व वेदनीय नहीं करे वेदन, वेदनीय कहे तो ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय हो जाए तो ज्ञान नहीं होगा, इसलिए कहा अनुकूल वेदनम ज्ञानम। अनुकूलत्व मात्र वा ज्ञानात्मकमेव वा दुख विरोधित वा दुखाभाव उपरक्षित स्वरूपम वा परांगितम वा, कितने विकल्प होगा? नाद्य जाति विशेष नहीं होगा, अखंड जो स्वरूप आनंद है उसमें जाति नहीं रहेगी, निर्विशेष में तदभावात। द्वितीय न द्वितीय अनुकूलतया वेदनीयत्व मोक्ष वेदित अभावात्, मोक्ष में ज्ञाता कोई नहीं तो वेदनीय ज्ञेय कैसे होगा? अनुकूलत्व न वेदनीय ज्ञेय ब्रह्म होगा, वेदिता कोई रहेगा तो वेदनीय होगा वेदित अभावात। आत्मनो अवेद्यत्व और वेदनीयत्व आत्मा में आएगा नहीं, आत्मा अवेदनीय वेद्य नहीं होता है तो अनुकूलत्व न वेदनीयत्व कैसे आएगा? किंच आनुकूल्यम किंचित सापेक्षम, अनुकूल होता है किसके प्रति अनुकूल होता है, किंचित सापेक्ष होता है, न से अन्य प्रति तदयुक्तम इति, अन्य के प्रति तो आत्मा अनुकूल नहीं होगा, स्वयं प्रति कहना पड़ेगा। आत्मा ज्ञान अनुकूल है, अन्य किसके प्रति? अन्य तो कोई नहीं, स्व प्रति कहना पड़ेगा। सभी से सत्वापत स्व प्रति अनुकूलत्व आएगा, स्व में मोक्ष में तो स्व प्रति स्व अनुकूलत्व हो जाएगा, तो स्वप्रतियोगिक स्वान्वयिकत्व स्व में कहना पड़ेगा, तो कोई विशेष मानना पड़ेगा सविशेषतापति। अतएव न तृतीय, तृतीय लोग क्या है? अनुकूलत्व मात्रम है ना, अच्छा अनुकूल वेदन, हाँ अनुकूल वेदन, अनुकूल वेदन, अनुकूल वेदन जो ज्ञान कहेगा अनुकूल वेदन वो भी ठीक नहीं है। अनुकूल वेदन, अनुकूल वेदन किसको अनुकूल वेदन होगा? ज्ञान होगा, अन्य के प्रति स्व के प्रति कहेंगे तो सविशेष आ जाएगा। किंच वेदन स्वभावात अधिक से अनुकूलत्व, अनुकूल से स्वाभाविकत्व, वेदन्य का विशेषण दिया अनुकूल, तो वेदन स्वभाव से अधिक जो अनुकूल दिया है ये अनुकूल ज्ञान का स्वभाव स्वाभाविक धर्म या उपाधिक धर्म। यदि स्वाभाविक कहेंगे ज्ञान में यदि अनुकूलत्व स्वभाव से रहेगा तो सखंडत्व आपद, अखंड कैसे होगा? स्वभाव तो ज्ञान यदि अनुकूल होता है तो अनुकूलत्व प्रकार का हो जाएगा, औपाधिक मानेंगे तो क्या होगा? यदि अनुकूलत्व ज्ञान का विशेषण औपाधिक, औपाधिक होता उपाधि रहते समय तो अनुकूल होगा, अन्य समय में अनुकूल नहीं होगा। कदाचित आनंद निवृत्ति आपात अनुकूल नहीं होगा तो आनंद नहीं रहेगा, क्योंकि अनुकूल वेदन होता है, अनुकूल नहीं रहेगा तो ज्ञान रहने पर भी आनंद नहीं रहेगा। न चतुर्थ हो, चतुर्थ हो गया अनुकूलत्व मात्र, उत्तरित अनुकूल असंभव, अनुकूलत्व किसके निर्भित अनुकूलत्व आएगा? स्वप्रति अनुकूलत्व नहीं होगा, आत्मा से होगा। सस्वरूपत्व अनुकूलत्व मान्य, मोक्ष में सस्वरूप अनुकूलत्व नहीं होगा। अतएव निरुपाधि इष्टत्व आनंदत्व इतनीतम, आनंद होता इष्ट निरुपाधिष्ट, निरुपाधि इष्ट है सुख जैसे भोजनादि है इतर इच्छा अधीन इच्छा विषयत्व, किंतु सुख इतर इच्छाधीन इच्छा विषयत्व नहीं, इतर इच्छा अनाधीन इच्छा विषयत्व। निरुपाधिष्टत्व मतलब अन्य इच्छा के अधीन नहीं, स्वतः इष्ट है आनंद इतनीतम। अतएव क्योंकि पहले इष्टत्व उसे में सिद्ध हो, इष्टत्व सिद्ध हो तो अनुकूलत्व होगा तो निरुपाधिष्टत्व कहेंगे, इष्टत्व नहीं होगा किसको इष्ट है? अन्य को है ही नहीं, और स्वयं प्रति स्वयं इष्ट कहेंगे तो कर्मकृत भाव विरुद्ध है। न पंचम, पंचम है ज्ञानात्मक तो वेदनत्व, दुखादि ज्ञान से आप आनंद तो आप यदि ज्ञानात्मक कहेंगे आनंद तो दुख ज्ञान भी आनंद हो जाएगा, आनंदता पद विषय अनुल्लेखी ज्ञान तथा इति चेत, विषय को उल्लेख नहीं करने वाले ज्ञान का आनंद कहेंगे। दुख ज्ञान तो विषय उल्लेख हो गया, विषय विषय का अनु अनिर्विषय ज्ञान होता है आनंद, इसे न ज्ञान से सविषय तो नहीं बात है। तार्किक लोग क्या माने ज्ञान को सविषय, निर्विषय होता ही नहीं। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि विज्ञान पद ने वो दुख व्यापति सिद्ध हो आनंद पद व्यर्थ्य पता चल। ये कौन सा विकल्प चल रहा है? ज्ञानात्मक तो ज्ञानात्मक क्या कहते हैं ज्ञानात्मक तो पंचमे ज्ञानात्मक तो यदि कहेंगे तो विज्ञानम आनंद ब्रह्म में दुखा ज्ञानात्मक तो पंचम है ना, ज्ञानात्मक तो है पंचम है बिना पंच दुखादि ज्ञान। हाँ आनंद यदि ज्ञानात्मक तो कहेंगे दुख ज्ञान भी आनंद हो जाएगा। विज्ञानम आनंद ब्रह्म इत्यादि विज्ञान पदेव न दुख व्या। हाँ ठीक है, आनंद पद का क्या अर्थ होता है? विज्ञानम आनंद ब्रह्म आनंद पद का अर्थ दुख भिन्न, दुख भिन्न जो कहेंगे विज्ञान पद का अर्थ क्या हुआ? अभी आनंद शब्द का अर्थ है ज्ञानात्मक, तो आनंद शब्द का क्या अर्थ? ज्ञानात्मक। आनंद शब्द जो ज्ञानार्थक है तो विज्ञानम आनंद ब्रह्म में विज्ञान पद से ही दुख भिन्न तो सिद्ध हो जाएगा। विज्ञान का विज्ञानात्मक आनंद है तो विज्ञान हो गया आनंद तो दुख भिन्न हो जाएगा। आनंद कौन से दुख भिन्न, फिर और एक आनंद पद व्यर्थ है। विज्ञान आनंद जी एक होगा तो केवल विज्ञान कहेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा दुख भिन्न है। आनंद का अर्थ दुख भिन्न कहते इतर व्यावृत्ति है, आनंद का अर्थ दुख भिन्न। तो विज्ञान आनंद एक अर्थ होगा तो विज्ञान शब्द से दुख भिन्न हो जाएगा। अच्छा यदि आनंद पद का तो चिद भिन्न कहेंगे तो चिद भिन्न तो विज्ञान आनंद एक होने से चिद भिन्न तो आनंद पद से प्राप्त हो जाएगा, विज्ञान पद व्यर्थ हो जाएगा। न षष्ठ दुख विरोधी तो षष्ठ है विरोध से निवर्तकत्वादि दुख विरोधी का अर्थ दुख विरोध वाला। दुख विरोध विरोध क्या है? निवर्तकत्व मानेंगे तो नाशकत्व आदि दुख से नित्य निवृत्ति आपत्ति। यदि ब्रह्म आनंदात्मक ब्रह्म दुख विरोधी कहेंगे विरोध निवर्तक कहेंगे तो दुख का निवर्तक ब्रह्म, ब्रह्म नित्य होने के कारण दुख का निवर्तक हो जाएगा तो कभी दुख नहीं होना चाहिए। दुख से नित्य निवृत्ति आपता। और तादात्म अयोग्यत्व रूपत्वे कहेंगे दुख निवर्तक नहीं, दुख तादात्म अयोग्यत्व दुख विरोधी तो है ना, दुख विरोधी का अर्थ दुख तादात्म्या योग्यत्वम दुख के साथ तादात्म्य नहीं होता है तो दुख तादात्म्य घट में भी नहीं, घटादो भी आनंद होता पाता। घट दुख है ना, नहीं घट स्वयं दुख है तो दुख तादात्म्य योग्य तो घट में है तो भी आनंद हो जाना चाहिए, घटादो भी आनंद होता पाता था। विज्ञानम आनंद ब्रह्म इत्यादि दुख व्यावृत्ति आर्थिक तो उत्तर आनंद पद का अर्थ है दुख व्यावृत्ति, अर्थ से सिद्ध होता है ब्रह्म आनंद का अर्थ दुख भिन्न है, दुख विलक्षण है। तो दुख विलक्षण यदि दुख तादात्म्य योग्य तो करेंगे तो आनंद से दुख का तादात्म्य नहीं होता है तो दुख व्यावृत्ति दुख भिन्न तो कहने के लिए अर्थ से क्यों दुख भिन्न कहेंगे? आनंद का अर्थ ही आनंद अर्थ का अर्थ क्या है? दुख भिन्न, दुख तादात्म्य योग्य तो सिद्धार्थ आ जाएगा। आर्थिक अर्थ कहना नहीं बनेगा। न सप्तम न दुख अभाव उपरिषित स्वरूपत्व वैशेषिक मोक्षवत तदुक्त से दुख से अभावे सत्यपि अभावे पाठे है वैशेषिक मुख्यवत तदुक्त से दुखाभावे पाठे है दुखा न दुख से अभावे। न सप्तम वैशेषिक मुख्यवत तदुक्त से दुख से अभावे सत्यपि ये पुस्तक है ना न्यायमूर्ति में से पाठ है। वैशेषिक मोक्ष व तदुक्त से दुख से अभावी सत्य भी ये वैसे न्याय न्यायमूर्ति में से पाठ है। इसमें भी ऐसे न्यायमूर्ति के अनुसार पाठ पहले था तदुक्त से दुख से अभावी सत्य भी दुखाभावी सत्य भी दुखाभावी सत्य भी दुखाभाव रहने पर भी आनंद अभाव है न। वैशेषिक लोग मोक्ष में आनंद नहीं मानते तो आनंद दुख नहीं रहने दुख की निवृत्ति होने पर भी आनंद यदि नहीं रहेगा आनंद अभाव है न तदुक्त से अपमर्थत्व से तन्मोक्ष व्यापाता था। जैसे वैशेषिक मत में जो मुक्ति है दुख निवृत्ति रूप दुखाभाव एकविंशति दुख का आत्यंतिक निवृत्ति ये मोक्ष दुखाभाव होने पर भी आनंद रही नहीं रहने से पुरुषार्थ नहीं ऐसे वेदांती कहते हैं तन्मोक्ष पे आपात। क्योंकि यहाँ कौन सा विकल्प चला सप्तम पक्ष क्या है दुख दुख अभाव उपरिचित स्वरूप दुख अभाव उपरिचित स्वरूप जो हुआ तो वही हो गया आनंद अर्थात वस्तु तो आनंद कुछ नहीं रहा दुख अभाव उपरिचित स्वरूप रहा आनंद अलग नहीं रहा नहीं रहेगा तो पुरुषार्थ नहीं होगा। जैसे आप लोग स्वयं वैशेषिक मोक्ष को पुरुषार्थ नहीं मानते क्यों नहीं मानते दुखाभाव तो है किंतु आनंद नहीं से जैसे पुरुषार्थ नहीं तो आपके आनंद का अर्थ होगा दुखाभाव उपरिचित स्वरूप दुखाभाव उपरिचित स्वरूप तो रहा रहने पर भी आनंद नहीं रहने से पुरुषार्थ नहीं होगा न। अष्टम अष्टम परांगीकृत परांगीकृत में कोई भी सिद्ध नहीं होगा परांगीकृत से निरुपाध्य अनुकूल वेदनीयत्वादेश तन्मते असंभव परांगीकृत जाति भी नहीं मानते हो निरुपाधि वेद सुख नहीं अनुकूल वेदनीयत्व नहीं तुम्हारे मत कोई नहीं होने से अष्टम पक्ष भी नहीं होगा। यदि च आनंदत्वादे दो निरुपत्ति भी कहेंगे आनंदत्व ज्ञानत्व का निरूपण नहीं होने पर भी उसका अधिकरण ब्रह्म अबाध्यम अबाध्यम आनंदाधिकम ब्रह्म सत्य है ब्रह्म में सत्य तो कुछ धर्म अलग नहीं सत्य तो ब्रह्म में क्या है निरूपण नहीं होने पर भी उसका अधिकरण ब्रह्म है सत्य है सत्यत्व का अधिकरण कौन है ब्रह्म है ब्रह्म सत्य है उसमें सत्य तो कोई धर्म नहीं होने पर भी अधिकरण सत्य है। इस प्रकार आनंदत्व दुर्निरूप है ब्रह्म में आनंदत्व निरूपण नहीं होगा किंतु आनंद का आनंदत्व का अधिकरण ब्रह्म है जो कि अबाध्यम आनंदात्मक होगा। ऐसे यदि कहोगे हम कहेंगे जगत को सत्य जगत क्या है सत्यत्व के सत्यत्व का कोई धर्म निरूपण नहीं होगा निरूपण नहीं होने पर भी उसका अधिकरण जगत सत्य है जगत में सत्यत्व का निरूपण नहीं होने पर भी उसका अधिकरण जगत सत्य है। तरी सत्यत्वादि दुर्निरूपत्व भी तद अधिकरण जगत अबाध्यम सदात्मकम च स्यात् जगत में सत्यत्व का निरूपण हम नहीं कर सकते किंतु सत्यत्व का अधिकरण जगत अबाध्य है सदात्मक हो जाए इति चेत न। आनंदत्व से निरुपाधिक इष्टत्व रूपत्वात् आनंद का ये क्या अर्थ है निरुपाधिक इष्टत्व निरुपाधिक इष्टत्व कौन सी क्या है इष्टत्व होता है सब सुख भी इष्ट है सुख साधन भी इष्ट है किंतु निरुपाधिक इष्टत्व किस में रहेगा सुख में सुख साधन में निरुपाधिक इष्टत्व नहीं इतर इच्छा अधीन इच्छा विषय तो सुख इच्छा अधीन इच्छा विषय तो भोजन में है और सुख में किम इच्छा अधीन अधीन इच्छा विषय तो किसकी इच्छा से सुख की इच्छा होती है भोजन इच्छा किसके लिए सुख इच्छा किसके लिए इतर इच्छा अधीन इच्छा विषय तो सुख में या नहीं भोजन में ही इतर इच्छा अधीन इच्छा विषय तो सुख में क्या है इतर इच्छा अधीन इच्छा विषय तो यही निरुपाधिक इष्टत्व निरुपाधिक निरुपाधिक इष्टत्व रूपत्व इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषय तुम क्या कहेंगे इतर इच्छा अनधीन इच्छा न चो दुखाभाव अतिव्याप्ति दुखाभाव तो सब चाहते ना नहीं चाहते ना नहीं तो दुखाभाव जो चाहते है इतर इच्छा के अधीन इच्छा विषय तो दुखाभाव में आएगा क्या इच्छा है इतर इच्छा कौन सी इच्छा है जिसके अधीन दुखाभाव की इच्छा किसकी चाहने पर दुखाभाव की इच्छा होती है? सुख की इच्छा होने पर दुखाभाव इच्छा या दुखाभाव की सत इच्छा है? हाँ, सिद्धांत कहेगा दुखाभाव भी सुख का व्यंजक है। सिद्धांत पूर्व पक्षी कहने का क्या अभिप्राय? दुखाभाव की तो इच्छा स्वतः होती है, जैसे सब सुख चाहते हैं ऐसे दुखाभाव भी चाहते हैं, किस कारण से नहीं? दुखाभाव से भी सुख से सत्वा सिद्धांत कहता है। दुखाभाव में अतिव्याप्ति कब होती? यदि इतर इच्छाधीन इच्छा विषय तो दुखाभाव में रहे। सिद्धांत कहता है दुखाभाव से भी सुख से सत्वा, सुख का अभिव्यंजक होता है दुखाभाव। सुख का शेष क्या था? सुख का व्यंजक दुखाभाव। तो सुख इतर इच्छा अधीन इच्छा विषय तो आया, सुख इच्छा के अधीन ही दुखाभाव की इच्छा हुई। दुखाभाव से क्या होगा? सुख की अभिव्यक्ति होगी। तो सुख इच्छा के अधीन हो गया दुखाभाव की इच्छा। दुखाभाव इच्छा किसके अधीन हुआ? इतर इच्छा अधीन या इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषय तो आया। इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषय तो दुखाभाव में नहीं है। दुखाभाव में क्या नहीं? चेतन नहीं। अभाव से विरोधी भावांतर तो अभिभंगवाद, जो अभाव मानते हैं अभाव को भावांतर, भावांतरम अभाव ही कया चित्त विवक्षया। अभाव भावांतर है, जिस भूतल में घटाभाव है वो घटाभाव क्या स्वरूप है? विरोधी भावांतर। घटाभाव का प्रतीक क्या है? घट। अभाव भूतल में है तो घटाभाव भूतल रूप हुआ। घटाभाव क्या रूप हुआ? जिस भूतल में घट है वो भूतल रूप अभाव है, जिस भूतल में घट नहीं वो भूतल स्वरूप अभाव का स्वरूप है। घट जहाँ है वो भूतल अभाव का। तो अभाव अधिकरण स्वरूप कहेंगे तो प्रतियोगी शून्य भाव, प्रतियोगी शून्य भाव, प्रतियोगी शून्य अधिकरण। अभाव क्या है? प्रतियोगी शून्य अधिकरण। तो भाव स्वरूप कौन से? विरोधी भावांतर। प्रतियोगी शून्य भावांतर तो अभ्यपमत। प्रतियोगी शून्य भावात्म यदि कहेंगे तो प्रतियोगी शून्य आत्मस्वरूप होगा, प्रतियोगी शून्य अभाव, प्रतियोगी शून्य पदार्थ, प्रतियोगी शून्य पदार्थ। प्रतियोगी शून्य पदार्थ कौन? आत्मा है प्रतियोगी शून्य पदार्थ। तो अभाव से विरोधी भाव। तो अभाव क्या हो गया? जो दुख भाव में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि दुखाभाव तो आत्मस्वरूप हो गया। दुखाभाव प्रतियोगी शून्य स्वरूप, प्रतियोगी दुख, दुख शून्य स्वरूप आत्मा है ना? नहीं। तो दुख आत्मा में यदि लक्षण चला जाएगा आनंद का तो क्या दोष है? कोई दोष नहीं, तो आनंद लक्ष्य है। प्रतियोगी शून्य स्वरूप कहने से तो प्रतियोगी शून्य स्वरूप तो आत्मा है, आत्मा तो लक्ष्य है आनंद का, तो अतिव्याप्ति नहीं। न से मुक्ता विच्छा पाए आनंद पाए आपत्ति। तो जो इष्टत्व प्रकार की इच्छा जनक ज्ञान विषय, तो इच्छा होने पर तो इच्छा जनक ज्ञान होगा। मुक्ति में इच्छा ही जब नहीं रहेगी तो आनंद नहीं रहेगा। इच्छा होने से इच्छा जनक ज्ञान ज्ञान होगा। नहीं, पहले कहा था इच्छा के लिए कहा इष्टत्व, नहीं नहीं अभी जाए ना इष्टत्व रूप, तो निरुपाधिक इष्टत्व रूप। मुख्य काल में इष्टत्व इच्छा आत्मा में नहीं, तो इष्टत्व रूप कैसे रहेगा? आनंद नहीं रहेगा। इतना इष्टत्व जो दिया है विशेषण नहीं करना, इष्टत्व उपलक्षित से स्वरूप से न पाया था। काक चल जाएगा तो काक उपलक्षित घर रहेगा, इसी प्रकार मोक्ष काल में आनंद आत्मा में इष्टत्व नहीं रहने पर भी इष्टत्व उपलक्षित स्वरूप रहेगा। उपलक्ष्य च, उपलक्ष्य में लक्ष्यता आवश्यक रहता है। उपलक्ष्य है गृह, गृह में उपलक्ष्यता आवश्यक काका आदि रहते हैं। उपलक्ष्य च तद आवश्यक सत्व स्वतंत्रत्वात्, उपलक्ष्य होने के लिए उसका आवश्यक स्वरूप उपलक्ष्यता आवश्यक स्वरूप की नहीं जरूरत नहीं। इसलिए इष्टत्व नहीं होने पर भी इष्टत्व उपलक्षित स्वरूप मोक्ष काल में रहेगा। न च निरुपाधिकेष्टत्वम स्वाभाविकम औपाधिकम वा। जो आत्मा तो इष्ट है, कैसे इष्ट है? निरुपाधिकेष्टत्व, तो निरुपाधिकेष्टत्व स्वाभाविक है या औपाधिक है? यदि औपाधिक कहेंगे निरुपाधिकेष्टत्व, किस उपाधि के कारण? ब्रह्मण, फिर क्या होगा? यदि औपाधिक इष्ट हुआ ब्रह्म, ब्रह्म क्या हुआ? वास्तव इष्ट नहीं हुआ, तो फिर आनंद स्वरूप नहीं होगा। आनंद स्वरूप है इष्ट, निरुपाधिक इष्ट, किंतु निरुपाधिक इष्ट तो यदि औपाधिक मानेंगे, औपाधिक हुआ तो वास्तव नहीं हुआ। वास्तव यदि इष्ट तो नहीं होगा, अनानंद रूपत्व आपदे, क्या पाठ है? आनंद रूपत्व भाव, हाँ ऐसे पाठ है, आनंद रूपत्व भाव पते, अनानंद स्वरूप हो जाएगा, आनंद रूप का भाव हो जाएगा, क्योंकि औपाधिक हुआ ना। जो औपाधिक इष्ट निरुपाधिक इष्टत्व आनंदत्व है, वो क्या होगा? उपाधि के कारण वास्तव नहीं, नहीं होते ब्रह्म आनंद रूप नहीं होगा। आदि, आदि क्या है? स्वाभाविक, स्वाभाविक होते क्या होगा? स्वाभाविक इष्टत्व यदि मानेंगे ज्ञान अतिरेकी तद अन्यतिरिक, जो स्वाभाविक इष्टत्व है आत्मा, आत्मा में आनंदत्व, वो ज्ञान से भिन्न है या ज्ञान से अभिन्न है? पहले अभिनय, दूसरा अभिन्न है। ज्ञान से यदि भिन्न मानेंगे, आद्य सखंडतापति, ज्ञान से भिन्न हो जाएगा क्या है? स्वाभाविक इष्टत्व क्या ज्ञान से भिन्न हुआ, तो ज्ञान से भिन्न होने से क्या होगा? ज्ञान ही आनंद सिद्ध होगा। ज्ञान से भिन्न हो गया तो सखंड हो जाएगा। और द्वितीय कहेंगे अनतिरेक कहेंगे, ज्ञान से अभिन्न इष्टत्व कहेंगे। द्वितीय आनंद पद वैरथ्यम, ज्ञान से अभिन्न यदि इष्टत्व, इष्टत्व का क्या अर्थ हुआ? आनंदत्व का क्या अर्थ? निरुपाधिक इष्टत्व। अनिरुपाधिक इष्टत्व क्या है? ज्ञान से अभिन्न, द्वितीय पर ही चलना है ना। निरुपाधिक इष्टत्व ज्ञान से अभिन्न, यदि निरुपाधिक इष्टत्व क्या अर्थ? ज्ञान रूप ज्ञान अभिन्न कह दिया तो आनंद शब्द से ही ज्ञान रूप प्राप्त हो जाएगा। तो आनंद पद व्यर्थ, ज्ञान अभिन्न तो ज्ञान पद से प्राप्त है, तो आनंद कहना कि आनंद का क्या अर्थ? आनंद पद का क्या अर्थ हुआ? निरुपाधिक इष्टत्व, वो निरुपाधिक इष्टत्व भी स्वाभाविक है और ज्ञान से अभिन्न। निरुपाधिक इष्टत्व यदि ज्ञान रूप हुआ तो ज्ञान पद से तो प्राप्त हो जाएगा, आनंद पद व्यर्थ। इतना वाच्यम ज्ञानानंद और अभेदेपी, ज्ञान आनंद अर्थ तो अभेदे, कल्पित जाति भेद निबंधन प्रवृत्ति कतया। ये ज्ञान पद की प्रवृत्ति, आनंद पद की प्रवृत्ति, जाति भेद निबंधन प्रवृत्ति कतया। जाति भेद के कारण आनंद पद की प्रवृत्ति, ज्ञान पद की प्रवृत्ति होती है। पदद्वय प्रयोग से व्यावृत्ति भेदन साफल्यात, तो ब्रह्म को ज्ञान आनंद जो कहा है, दोनों पद का प्रयोग सफल है। किस प्रकार? व्यावृत्ति भेदन, ज्ञान पर से जड़ व्यावृत्ति होगी, आनंद पर से दुख व्यावृत्ति होगी। एतन विषयानुलेखे ज्ञानमेव आनंद इत्यपि युक्तम, ये भी ठीक है। विषय अनुलेखी ज्ञान ही आनंद, घट ज्ञान पट ज्ञान आदि विषय उल्लेखी या विषय अनुलेखी? विषय, विषय अनुलेखी जो ज्ञान है, निर्विशेष निर्विषय ज्ञान, वही आनंद। ज्ञान विषय उल्लेख नियम से प्राग विनाशात, पूर्व विषय ने कह दिया ज्ञान तो सब विषय होता, नियम निर्विषय नहीं होगा, ये नहीं। चैतन्य विषय निर्विषय हो सकता है, ये पहले कहा है। शुद्ध चैतन्य निर्विषय ही है। एवं च आनंदत्वस्य सुनिरूपते, आनंदत्व का निरूपण होने से न तन्यान जगत सदात्मकत्व आपात, पूर्व पीछे ने कहा आनंदत्व का निर्वचन नहीं होने पर भी उसका अधिकरण हो जाएगा आनंद स्वरूप है। इसे यदि कहेंगे तो जगत में सत्यत्व का निरूपण नहीं होने पर भी उसका अधिकरण सदरूप हो जाए, पूर्व पीछे ने कहा था। तन्यान जगत जगत सदात्मकता आपादन जो दिया था वो ठीक नहीं है, क्योंकि आनंदत्व का निरूपण हो जाता है। आनंद का निरूपण नहीं होता तब तो ये कहते निरूपण नहीं होने पर उसका अधिकरण आनंद रूपे, किंतु आनंदत्व का निरूपण हो जाता है। इसे जगत में सत्यत्व के निरूपण नहीं होने पर भी उसका अधिकरण जगत सदात्मक ये आपत्ति नहीं है। ओम।